उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उन मनघड़त देवताओं को पुकारे जो कयामत के दिन तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और जिनको उनकी पुकार की खबर तक नहीं है।